Сергею, прывітанне. Прывітанне. Прывітанне. Радыя бачыць вас у нашай студыі, а для гледачоў нагадваем, што ў сённяшнім выпуску гутарак «Кантэкст» Саюза беларускіх пісьменнікаў наш госць Сергей Календа, і ў студыі працуюць Ціхан Чарнікевіч. Всё от Цебурака. Сергей Календа нарадзіўся ў 85-м годзе ў Капылі. Пісьменнік, культуролог, рэдактар. Скончыў факультэт міжнародных адносін БДУ, а таксама аддзяленне літаратуры і філасофіі беларускага калегіуму. Аўтар кніг «Помнік атручаным людзям», «Балтыйскія шкарпэткі», «Мімікрыя» і іншых. Стваральнік і галоўны рэдактар часопіса «Сучасная беларуская проза і мастацтва» «Макулатура». Лаўрэат конкурсу маладых літаратараў імя Ларысы Геніюш беларускага пэн-цэнтру. Лаўрэат прэміі «Празрысты Эол 2018» за найлепшую электронную кнігу. Тут прагучала такая нават радочак у біяграфіі, досыць цікавы факультэт міжнародных адносін, прычым яшчэ і аддзяленне гебраістыкі. Мы ведаем, што вы яшчэ і цырульнік, у той жа час празаік. Вось як менавіта ўлезла проза ў гэтую вялікую палітру? Міжнародныя адносіны мне трапіліся выпадкова. Я туды не, ну, як бы не рыхтаваўся. А так атрымалася, што гэта быў такі адзіны вясёлы год, калі можна было з аднаго ўніверсітэта перападацца ў другі. А я 2 гады рыхтаваўся ў медыцынскі інстытут, і паводле балаў мне не хапіла на бясплатнае, і не было грошай, а я зарабляў толькі цырульніцтвам. Я зразумеў, што калі трэба быць хірургам, трэба толькі вучыцца на хірурга, і ты не зможаш зарабляць грошы, каб аплачваць гэта. Так. Ну і ўсё. І я адразу забраў дакументы і паглядзеў, што бліжэйшае было паводле вось экзаменаў, і аказалася БДУ, факультэт міжнародных адносін. Спачатку завочнае аддзяленне. І я туды адразу аднёс дакументы, а там здаваць трэба было гісторыю Беларусі, беларускую мову, сусветную гісторыю. Карацей, усё, што я і так здаваў у 11 класе. Я гэта добра памятаваў, і там не было тэстаў, там трэба было прыходзіць, садзіцца, цягнуць квіткі, гэта білеты, і адказваць на пытанні. А я добра так. Гэта вусныя былі яшчэ такі, о, да. Боже мой, золотыя часы. І гэта мяне выцягнула. Ну, то бок, калі б не было магчымасці перанесці дакументы, я б пайшоў у войска. І ўсё. І зараз бы у нас біяграфія па-іншаму. Так, дакладна, дакладна. А потым жа ж адменілі гэта, на наступны год. Як увогуле гебраістыка спатрэбілася потым у жыцці? Так, я 3 гады вывучаў спачатку іўрыт, потым біблейскі іўрыт. Мне вельмі гэта было цікава. Я спачатку не ведаў, што гэта такое. Я проста ішоў, як белы лісток паперы. Але Галіна Вениаміновна сініла мяне, вернула на землю. Ну, халер, ну это ж складана, гэта хлебка, не? Ну, насамрэч. Складана, яно падаецца складана. Потым, калі вывучаеш там спачатку алфавіт, потым пісьменнікаў. А потым, калі я даведаўся, што адзін з пісьменнікаў на ідыш сам з Капыля быў. Ну, мне цікава, як гэта ўсё стала. Тут ўсё сышлося, скажам так. Дзядзька, ну, пытанне такое ў мяне да вас. А на якім этапе захацелася пісаць самому, ствараць мастацкія тэксты? Ёсць нейкая такая, скажам, легенда вось афіцыйная, да? Тое, што даводзіцца распавядаць людзям. Ці гэта неяк сталася незаўважна? Спачатку з'явілася вялікае жаданне чытаць так у школе. І у мяне, мне здаецца, было вельмі ўсё класічна. Спачатку я супрацьстаяў бацькам на конт чытання да пэўнага класа, а потым сам гэтым захапіўся. І былі у мяне 3 пісьменнікі, дзеля, ну, якім я пачаў чытаць. Так, гэта што, быў гэта? Стывен Кінг, Роджер Жылязны і Кліфард Саймак. І я неяк вось уцягнуўся і вельмі шмат іх чытаў. У Роджера Жылязнага былі хронікі Амбера там 10 тамоў. У Стывена Кінга я пачаў з таго, што з 4 сезонаў з кнігі. У Кліфарда Саймака ўжо не памятаю, там была такая сіняя кніга. Да, хорошо. А прыярытэты, дарэчы, з гадамі мяняліся? У сэнсе, гэта каханне раз на заўсёды, да, такое, да гэтага жанру там умоўна фэнтэзі, фантастыкі, жахаў, ці потым мяняліся прыярытэты і штосьці новае прыходзіла? Я для сябе адкрыў у 7 класе пазакласнае чытанне, калі мы сыходзілі на канікулы, і там быў спіс, які, у прынцыпе, нам ніхто не агучваў з настаўнікаў, ні па рускай літаратуры, ні па беларускай, але ён быў. Я проста браў з гэтага спісу кнігі і чытаў. Такім чынам я для сябе адразу адкрыў Голдынга, Валадар мух. Ну, гэта было штосьці неверагоднае, і я здзіўляўся, чаму чаму гэта ў спісе пазакласнага чытання, калі гэта трэба, каб мы ўсе вывучылі ў класе і абмеркавалі. Ну, вельмі часта там акурат тое, што можна было б змяніць з асноўным спісам. Да, вельмі часта. Ну, неяк вось любоў да чытання, яна з'явілася дзякуючы такім кнігам, важным для мяне. А тое, што я спрабаваў пісаць, ну, гэта было, напэўна, ў 9 класе. Ну, это капец рана. Ну, як, ну, гэта была гісторыя, я просто капіраваў Стывена Кінга, там ёсць гісторыя пра чатырох хлопцаў, якія знайшлі. Ну, гэта і поза была, в сэнсі, гэта былі расказікі, так, так, аповеды. Так, якія знайшлі, вось, напрыклад, там, нябожчыка ў лесі, яны ішлі там, ну, гулялі. Ну, такая класічная гісторыя. Шахарочка. Так, я браў сваіх аднакласнікаў і пра іх пісаў, як мы там таксама ідзем там у лес, мы знаходзім нябожчыка, яшчэ штось, але потым усё, увесь сюжэт руйнаваўся ў канцы, бо я не ведаў, як там гэтага монстра дастаць, як іх там забіць і ўсё такое. Слухайце, ну, а пры гэтым вы паказвалі, скажам так, свае пробы пера, прынята казаць, камусьці там сябрам, тым жа, да, напрыклад, ці настаўніку, ці бацькам. Хтосьці бачыў вот гэтыя спробы? У мяне быў негатыўны вопыт, калі я хацеў, ну, распавёў, якую я гісторыю пішу аднаму з аднакласнікаў, ён проста тупа паржаў, і я вырашыў пакуль нікому не паказваць. Вось. У выніку, ну, усё так і злілося. А ўжо в універсітэце з'явілася больш сур'ёзнае жаданне пісаць, бо там у нас было вельмі шмат курсаў літаратуры, і тое, што я чытаў пастаянна, і гэта неяк вось падштурхоўвала да пісьма. Сергей, скажыце, ёсць шэраг цэлых кніг, якія напісаны пад вашым прозвішчам, а ёсць пад прозвішчам Александра Бацкеля. Угу. Чаму вось такое пайшло раздваенне? Няўжо гэта вось два розныя аўтары для вас такія от? Сапраўды два абсалютна розныя чалавекі. Мне захацелася паспрабаваць напісаць кнігу не пад сваім імем, ну, бо ну, неяк яно мяне адразу зрабіла вольным, ну, неяк ад самога сябе. То бок я мог распавядаць на тэмы, не ведаю. Ну, больш свабодна. Але насамрэч там у гэтых кнігах я не раскрываў вельмі шмат нейкіх там табуіраваных рэчаў, якія я больш люблю раскрываць пад сваім імем. Гэта было мне хутчэй неабходна, каб, ну, вызваліцца. І я сумняваюся, ну, то бок, я малады пісьменнік, я сумняюся ў сваіх магчымасцях, а калі з'яўляецца іншае прозвішча, здаецца, што гэта ўжо і не ты сам пішаш, і на цябе могуць не наехаць за гэтыя тэксты. Слухайте, Сергей, ну вось я хацеў спытаць, напрыклад, знотак, нет, просто тэма сапраўды цікавая, не так многа, да, сучасных аўтараў піша ўсё ж такі пад псеўданімамі, некія там крыптонімы для прэсы, там, дзе, так, каб не быць шэсць разоў на адной старонцы, зразумела. Але псеўданімы з'яўляліся найперш як жаданне захаваць таямніцу пэўную, да, там. І гэтак далей. І вы ж яе захоўвалі. Наколькі я памятаю, калі з'явіўся Александр і Бацкель, не пабаюся таго, так сказаць, псеўданіма. Ну, рэальна людзі былі не ведалі, хто гэта. І я памятаю, ну, часы тых інтэрнэтных сіх баталіяў, да. Там былі летні галасаванкі, што я лічу, што гэта там умоўна такі-то персанаж, а гэта, ой, это вообще девочка, это мальчик, не, што вы, это сам Владимир Некляев, умовно кажучи. То бок, вам удавалася заховаць таємніцу, і гэта было для нашага такого вузкага сусвету, да, беларускай літаратуры, пэўнай падзеяй нават, так? Да, і нават мой сябра, ён адносіў кнігі асобнікі на пэн-цэнтр, каб прэтэндаваць, ну, каб уключылі ў разгляд на прэмію Ядроіца кнігу Бацкеля. Два гады гэта неяк захоўвалася, і мне, ну, мне падабалася, што ну, Бацкеля свая старонка ў Фейсбук, што яму некаторыя людзі, якія кепска ставіліся да прозы календы, пісалі там: «О, класна, там прыемна вас чытаць, усё такое». Не то, што календар. Не то, што календар. Сёжа, совсем не то. І мне спадабалася гэта, ну, я іх так патроліў добра. Я паказаў, што не абавязкова там пастаянна ціснуць на календу, калі ёсць Бацкель, і, ну, то бок, чалавек можа па-рознаму пісаць, і, вось, як бы, трэба дыстанцавацца ад прозвішча, да, там, ад персоны аўтара, а глядзець на яго тэкст. Гэта такім чынам я і з часопісам свой ім так і раблю. Ну, то бок, я адбіраю тэксты, мы пазбаўляемся там, выдаляем прозвішчы, імёны і проста глядзім на тэкст. Мы сапраўды ўжо выйшлі на тэму таго, што наш госць, ён таксама і рэдактар. ёсць два прадукты, калі можна так сказаць, да, сучасным такім тэрмінам, якія, да якіх ён мае прычыненасць, гэта часопіс «Макулатура», які старэйшы, так, так, па часе, і тое, што мы ведаем, як Мінкульт. Давайте з «Макулатуры», што, калі, навошта? Ой, гэта было давно, ну, гадоў 10 назад. Так. Па задуме было так, зрабіць часопіс, у якім аднолькава, на аднолькавым там прыярытэце будуць тэксты празаічныя і мастацтва. То бок адзін тэкст, адзін мастак, адзін пісьменнік. Яны разам вось ствараюць прадукт у часопісе там літаратурна-мастацкі. Напрыклад, атрымлівалася, у прынцыпе, набіраць ад 10 до 15 тэкстаў і такім чынам браць ад 10 до 15 мастакоў. Працаваць было вельмі складана, бо адна справа набраць тэксты і іх адбіраць, чытаць разам з яшчэ некалькімі пісьменнікамі, там ставіць балы, адбіраць іх, а іншая справа, калі ты бярэш і робіш штат мастакоў, бо гэта ўжо іншы падыход да працы. Я тады упершыню сутыкнуўся з тым, што мастакі сапраўды пакуль не гарыць дэдлайн працуюць. То бок ты ім кажаш паўгады. У нас паўгады на тое, каб стварыць ілюстрацыі. Мінае 6 месяцаў, ты там пішаш на новы дзень, калі дэдлайн ужо мінуў. Ну як там справы? І яны толькі пачынаюць там, о, там вось я гэта думаў, вось хутка гэта будзе. І потым яшчэ можа мінуць паўгады. Гэта быў цяжкі вопыт, складаны, але мне спадабалася. Колькі нумароў выйшла ў макулатуры? Усяго выйшла 9. Запланавана было зрабіць 10 нумароў макулатуры. То бок гэта адразу планавалася колькасць нумароў? Ну, не адразу. У выніку было так. Мы спачатку вельмі так з энтузіазмам падышлі да справы, і там ўсё, макулатура будзе выдавацца кожныя паўгады, там ўсё клас, там, а ні храна, там раз на год атрымлівалася, бо не толькі складана працаваць з вялікім штатам людзей, але складана было знаходзіць увогуле хоць якія грошы на тое, каб выдаць. Тады не было ні краудфандынга, нічога не было. Мы спачатку пачалі працаваць з рознымі інстытутамі, якія маглі даваць грошы, як там стыпендыі, гранты на развіццё. І такім чынам там з'явілася макулатура славацкая, напрыклад. Так, да? Так, а да гэтага мы зрабілі, напрыклад, некалькі нумароў, найбольш нам цікавых, там шатландская, брытанская, ангельская. І гэта вось карысталася папулярнасцю, гэтыя нумары адразу расхоплівалі. А былі нумары, якія асядалі, і праз гэта яны нас тармазілі. І мы не маглі. Ну я прабачаюся, перарву. Это же не быў па сутнасці камерцыйны праект, правда? Ніхто не думаў на ім зарабіць. Не, мы хацелі хаця б афіцыйным же таксама не было. Не было СБН, все не было СБН. Сам выдат. І нам хацелася просто хаця б, каб сам сябе часопіс акупаў. І так мы дацягнулі да 7-го нумару. А сёмы нумар ўжо ўсё. Ну, то бок, нам трэба рабіць сёмы нумар, а ў нас нічога няма. І я тады зрабіў так. Я напісаў на старонцы ў Фейсбуку макулатуры, што ў нас няма магчымасці далей жыць. Всё, хопіць з нас. Ну і што? Пачалі прыватна пісаць хлопцы, дзяўчаты, типа, дзе ты жывеш, мы грошы паднясем. Ну, і гэта было да краудфандынга. Это вельмі кранальна. І от звязку з гэтым лагічнае пытанне. Свой чытач з'явіўся ў часопісе макулатуры? З'явіўся. Хто чытаў макулатуру ў лепшыя часы, да, ў часы росквіту? Вось гэтыя хлопцы, якія, ну, прыносілі потым грошы. Просто так, я кажу, давайте я запішу, колькі вам асобнікаў, яшчэ чагосьці. Мне нічога не трэба, мы хочам падтрымаць праект, няхай існуе. У выніку макулатура вакол сябе сабрала там 1500 чалавек, якія чыталі, а наклад там самы вялікі быў славацкі, гэта 500 асобнікаў, яны разышліся вельмі хутка. Слухайте, ну гэта насамрэч для такога, як вы гаворыце, сам выдат, даволі цікавыя, па-моему, ну і досвед, і лічбы. А вось увесь час гучыць мы рабілі, мы гэта. Мы можам назваць некалькіх вашых паплечнікаў, сяброў, так, ці калег, так, якія сапраўды дапамагалі вам? Што гэта былі за людзі? На контэкстаў я ну, амаль што раз з нумарам кансультаваўся з Альгердам Бахарэвічам, ён даваў парады, і яшчэ некалькі пісьменнікаў, якія чыталі. У нас увогуле была такая сістэма, я рассылаю тэксты з нумарамі, і ўсё, яны там на кожны тэкст ставяць свае балы. То бок, рэдкалегія, па сутнасці, была такая, быў умоўна, кажучы. Быў прахадны бал, вось. І гэта працавала. У выніку Так і ў Мінкульт стараемся адбіраць. Ну што дзіўна было, што некаторыя пісьменнікі ўжо даволі вядомыя, у іх тэксты не праходзілі. Ну, гэта значыць, гэта ў прынцыпе і ёсць той факт, што пісьменнік ніколі не можа пісаць аднолькава, да? То бок у яго штосьці атрымліваецца лепей, штосьці горш. Ну, то бок, крыўдзіліся на вас, вядомыя. Пісалі лісты такія, што я калі Сережа, ёлы-палы, я вам паверыў. Я вам даверыўся. І нават было такое, што ты не разумееш, каго ты не ўзяў часопіс, вось ты не разумееш проста гэтага. Ты там ніхто. А былі такія, што яны ціснулі вельмі шмат. Яны нават сустракалі дзе-небудзь на прэзентацыі, адыдзі ў старонку там, слыш, што гэта такое? Ну, чаму не? Я кажу, ну, не, як пацаны на раёне. Ну, так атрымалася, ну, не прайшоў тэкст, можа быць, іншы будзе лепей. Што з Мінкультам? Што з Мінкультам? Як з'явіўся? І што это ці памерла макулатура, з'явіўся Мінкульт ці паралельна ці? Ну, тут трэба яшчэ ўлічваць той фактар, што макулатуру я рабіў разам са сваёй былой жонкай Васілісай. Так. Да, палянінай, якая мастак, яна дапамагала з мастацкай часткай. І калі мы разышліся, мы ўвогуле ў прынцыпе вырашылі не займацца далей часопісам. Хаця мы запланавалі 10-ты нумар, усё такое. Ну і тады макулатура знікла. А потым Мінкульт з'явіўся дастаткова выпадкова. То бок з'явіўся камітэт цэнзуры у Міністэрстве культуры. Так. Я падумаў, чаму б не зрабіць свой Мінкульт са сваім блэкджэкам. Ну, от тут са сваёй камісіяй цэнзара. Са сваёй камісіяй, так. Калі у іх ёсць камісія, яны вырашаюць, і там палова там вайскоўцаў нейкіх, палова журналістаў. Чаму б нам не сабрацца там пісьменнікам і не вырашыць, што ў нас таксама свой Мінкульт? Наконт гэтага было смешна ў Фейсбук, калі хтосьці напісаў з прадстаўніком Міністэрства культуры, здаецца, проста павесіў каментарый на старонцы Мінкульта. Гэта што там, прапаганда? Ну, а спадар Глобус напісаў, што калі б гэта была прапаганда, ён бы не называўся Мінкульт, а называўся бы прапкульт, там штосьці такое. Праліткульт. А насамрэч, назву гэтую я кансультаваўся з юрыстам, можна выкарыстоўваць, гэта неафіцыйная назва ўвогуле. Ну да, яна это скарот такі. Так, і яго можна выкарыстоўваць, таму, у прынцыпе, я ўсё, разумна разумна. З юрыдычнага боку, извините. Так. Так, добра. І што Мінкульт цяпер? Ён па сутнасці што? Я маю на увазі, займае нішу вось макулатуры, якая не дажыла да 10-га. Ці што новае нейкі задачы? Ён пачаў жыць сваім жыццём. У яго з'явіўся свой слоган «Толькі проза». Так. А над вокладкамі працуе Пакроўскі Андрэй, і ён часта мне робіць вокладку і пад слоган «Толькі проза» любіць дадаваць якое-небудзь слова. І боль, напрыклад. Яшчэ штосьці, я кажу «Толькі проза». Давай пашырым. Тэксты там з'явіліся. Мастакі ўсё-такі ўлазяць. Да, там часопіс цалкам прозы і вельмі шмат адметных тэкстаў. Ён як бы страціў цалкам мастацкую сваю нейкую, мастацкае напаўненне, але працягвае справу, ўжо кожны нумар мае сваю тэматыку. Спачатку першы нумар быў агульны, ён прадстаўляў нумар сам сябе, але быў як бы свой татэмны пісьменнік на нумар. У першым гэта быў Чарльз Буковскі, які піў. На другі нумар мы паставілі Хемінгуэ, які танчыў і піў. То бок, это не просто Мінкульт, это какая-то пропаганда, не помню, что так. А мне мой сябра Максим каже, слухай, вось Буковскі там закидывается, у другім нумары Хемінгуэ выглядае так, што яго хутка удар будзе. Ну, то бок, трэці нумар можа памерці. І мы вырашылі, што трэці нумар будзе называцца фантастычны, мы збіралі фантастычныя апавяданні. І там Цвярозы Караткевіч? Ні, там быў Цвярозы, але такой, з такім тварам у розныя бакі Філіп Дік, зялёнага колеру. Мы не ведалі, але якраз такі гэты нумар мы сабралі і выдалі пад саму пандэмію. Это уже третья стадия Мінкульта. Да. И зараз четвертая. У четвертый номер, у его тема «Вирус и выборы», мы взяли твар, представлять этот номер, мы взяли Джорджа Оруэлла, але Андрей Покровский надел на его балаклаву. І та на яго месцы, па сутнасці, можа быць любы ці? Ні, там можна па усам зразумець. Так, крыху. Сергей, навошта творцу, навошта пісьменніку быць яшчэ рэдактарам? Вот ёсць жа некая звышзадача, правда? Ну, умоўна, я маю на ўвазе, пісалі бы свае творы, да, і былі б у сваёй тусоўцы там, а навошта браць падвышаныя абавязкі, камусьці падабацца, камусьці не падабацца, выклікаць агонь на сябе? А што гэта такое? Вот што для вас рэдактарства? Я думаю, што ў мяне здесь дакладная вось ёсць рэч, якую я пачаў асацыёўваць, мне здаецца, недавно, можа быць, некалькі год назад. Вельмі шмат год, калі я быў малым, ну, такім падлеткам, юнаком, мне хацелася, каб усе мае тэксты навокал, нават, я не ведаю, ну, не ведаю, хрэнь нейкая, каб яна выдавалася. Але выдавацца сур'ёзна, там, друкавацца дзесьці, я пачаў занадта пазней. Але жаданне, каб вось гэта, што... Няхай будзе існаваць часопіс, які будзе дапамагаць маладым і не толькі маладым, там, хто піша, не захоўваць гэта ў стале, але хоць кудысьці, ну, даваць гэта выдаць. Гэта, ну, яны, ну, для мяне да гэтага часу, там, калі з'яўляюцца мае апавяданні ў часопісах, гэта свята, мне гэта вельмі падабаецца. Я хачу, каб было яшчэ, ну, яшчэ адзін часопіс, які гэта таксама будзе рабіць. Сергей, так вы ж гаворыце, што ў вас такая была, як гэта правільна сказаць, бальная сістэма, складаная, да, схема праходу, да, на старонкі друку. Завальвалі календу. Атрымліваецца, да, вы календу завальвалі ці не? Вы валіце маладых і не вельмі маладых аўтараў. Да не тое, каб я іх да моцна завальваў. Ну, як сказаць, няхай альтэрнатыўна існуе яшчэ адзін часопіс. Гэта як бы дапаможа. То бок, чым больш часопісаў па логіцы, правільна я разумею? Тым лепш. То есть, так, і дзіцячыя, і парасячыя, мусіць быць проста чалавеку, куды падацца са сваім творам. Так, і няхай гэта будзе, ну, як мага болей. І самае галоўнае тады пытанне. А як мы дазнаемся, што гэта не абы што? Калі ўсе будуць друкавацца вот з тым, што адразу ў іх з'явілася, ці не стане, ну, скажам, падаць узровень, да? Уявіце, вот кожны з нас рэдактар, ага. Мы маем часопісы, і там сядзяць рэдактары, а іх 30 штук, а 10 аўтараў. І кожны аўтар на, раз, ну, на разрыў, і все, што з'яўляецца з-пад пера, хутенька трапляе ў друк. Не будзе такога, што чытач ад узроўню якасці потым будзе расчараваны? А тут ёсць яшчэ такі момант. Я вось назіраю за зместам розных часопісаў. Так. І ёсць напоўненасць у кожнага часопіса свая, са сваімі аўтарамі. Ну, у пэўным сэнсе пул просто ёсць такі, да. Пакуль, напрыклад, у Мінкульта знайшлося некалькі пісьменнікаў, якія там нідзе не друкаваліся, але вось пачалі з Мінкульта. І я бачу, што яны пасуюць крыху. Угу. Ну, пасуюць для Мінкульта. Так, такі альтэрнатыўны варыянт. Напрыклад, у макулатуру, калі трапілі тэксты вось з метра, дэтэктыўныя. У іх такая колькасць нуара, што я бы падумаў, ну, іх бы не ўзялі ў іншы часопіс. Нават і макулатура не ўзяла б, калі б у яе быў ISBN. Ну, то бок гэта свой асаблівы фармат, які вось вытрымалі. І хочацца, каб гэта больш андэрграўндны, якога, в прынцыпе, цяпер досыць мала. В принципе, выходзіць. Так, там здаецца, вось, ну, я не ведаю, як там гэта правільна пазначыць, файны тэкст ён ці не, але там вось 14 старонак, і ты забываешся, што ты іх чытаеш там нейкі прамежак часу, ты адразу гэта, ну, паглынаеш, ты бачыш гэту ўсю структуру, хоць там ёсць і нейкія мацюкі там, альбо штосьці такое не вельмі прыемнае для чытання там, бо нуарны дэтэктыў гэта абавязкова забойства з там мясам крывёю, так. Але ты разумееш, што гэта шэдэвр, і ён павінны існаваць дзесьці. У чарговым выпуску літаратурны гутарак «Кантэкст» у нашай студыі быў рэдактар і празаік Сергей Календа. І ў некаторых момантах ён пераўвасабляўся ў Александра Ібацкіля. Прынамсі, да. Штосьці ў вачах тут мелькнула, міргнула такое, мелькнула, да. Вельмі, вельмі усцешаныя вашым візітам да нас. Дзякую вялікі, што падзяліліся сваімі назіраннямі, распавялі цікавоскі, многія з іх для мяне, прынамсі, былі свежымі і новымі. Сімпатычныя ідэі, цікавыя жыццёвыя сітуацыі, зычым Мінкульту жыцця. Да, хай ён перажывае макулатуру, будзе даўжэйшым, цікавейшым і перажыве, большасці аўтараў вам. Перажыве, можа, нават Мінкульт. Да, ну, Про гэта я не падумаў. Сябры, у любым разе чытайце добрыя кніжкі, друкуйцеся, калі што вы ведаеце, што ёсць і такое выданне, куды можна адправіць свае тэксты. Яны будуць там не абавязкова будуць надрукаваны, але абавязкова пройдуць такую, ну вот, жывую, непасрэдную цэнзуру, да, безыменную, прычым з выстаўленнем балаў. І глядзіце нас яшчэ і яшчэ, падпісвайцеся на канал, распавядайце сваім сябрам. Да новых сустрэч. Да новых сустрэч, пакуль. Кавалак з апавядання «Пажыральнік часу». І вось аднойчы у далёкай Друі абвясцілі фестываль адмысловай ежы «Бізар Фуд». Такі сабе альтэрнатыўны кухарска-магічны фэст, на які з'язджаюцца з усяго свету шаманы і людажэры, шэфы і траўнікі, і ўсе са сваімі сакрэтамі і стравамі. На фэсце можна абсалютна лёгка знайсці смажаных чарвякоў, жукоў і вусеняў, а таксама далікатэсы, мазгі шымпанзе, сэрца акулы і суп з сабак і котак. Паядаюць усё, усіх і нават тое, што немагчыма паядаць. Напрыклад, лайно ігуаны і лятучых мышэй, запраўляюць ім спагетці як соусам, а каву заварваюць пасля таго, як яе пакаштуе і перастравіць птушка дадо. Самуіл, вядома, выправіўся ў дарогу, захапіўшы споднія і свае сталовыя прыборы, якія ён стварыў яшчэ пад шыванцам у гаражы бацькі. Пераплавіўшы сёе-тое і вытаўчышы з астылага жалеза сабе відэліц у выглядзе трох зубка, лыжку, падобную да маленькага апалоніка, і нож са спецыяльнымі дзіркамі, высвідраванымі, каб лягчэй было рэзаць мяса і спускаць крывю. Бізар Фуд у Друі не расчараваў. Першыя два дні Самуіл толькі жэр усё, што бачыў у шапіках, на сталах, у латках, самотных шуфлядках і нават пад стэндамі і ўнутры незнаёмых бляшанак. Потым ён піў пігулкі і страўнікавыя каплі, каб лягчэй было дыхаць. Потым ён піў розныя напоі, назвы на якія забыўся ўшчэнт пасля кароткага, але моцнага тайландскага шота. Потым ён спаў, як тройчы забіты. Ягонае цела можна было лёгка падняць верталётам і адправіць у амазонку, ён бы нічога не адчуў. А калі мінула 4 дні фэсту, калі Самуіл з'еў свой час і сілы, хлопец расплюшчыў вочы. Не адразу ён сцяміў, што знаходзіцца ў сваім намёце ў лесе, недалёка ад фэсту. Быў позні вечар, і хлопец не разумеў, колькі гадзін праспаў. Ачуняўшы, малады чалавек выправіўся на шпацыр уздоўж гандлёвых кропак, якіх познім вечарам засталося зусім мала адчыненых. Раптам з аднаго з шапікаў Самуіла паклікаў нейкі шэры мужчына, целаскладам і барадой падобны да дрэвасека. Вочы былі раскосыя, а валасы кучаравыя. Мужчына назваўся Казбекам і прамовіў, што дакладна ведае, што пакаштаваць жадае Самуіл, бо такіх маладых мужчынаў, якія бадзяюцца па свеце, ён добра ведае і разумее іх жаданні. «Смага ў цябе дужа, дружа, з нараджэння, бо твая душа жадае іншых смакаў. І першы крок да сапраўднай асалоды і разумення жыцця палягае праз 5 смакаў, якія табе трэба па чарзе раскаштаваць». І я клічу цябе, запрашаю ступіць на першую прыступку. Я магу быць тваім пачаткам. Казбек шмат гутарыў, і Самуіл разумеў праз слова, але падпарадкаваўся, як сумленны даверлівы алянёнак, якога маці вядзе ў невядомасць. За шапікам стаяў стары пікап, у які са скрыгатам і рыпам абодва мужчыны зайшлі праз заднія дзверы і апынуліся ў цемры. Там, у машыне, Самуіл адчуў у цемры жыццё, якое паступова згасала. Хлопец не ведаў, як патлумачыць гэтае адчуванне, але ўся скура на целе напружылася, быццам бы у яго была поўсць, якая надыбілася. Мужчына сказаў хлопцу не варушыцца і акуратна ўзяў яго за руку, а потым папрасіў пакаштаваць тое, што хавалася ў ягонай руцэ. Гэтае штосьці было цёплае, і варушылася, нават калі Самуіл адкусіў і пачаў жаваць. Яшчэ ніколі ён не адчуваў такой асалоды. Ён быў блізкі да таго, каб зачыніць унутраныя дзверы. «Што я толькі што з'еў?» «Ты з'еў жывое». «Што? Ты даў мне жывое, у сэнсе нават не забіў?» «Ага. Лепі ты не кажы, што гэта, але я хачу яшчэ. Я заплачу за гэта, колькі скажаш». «Добра, але, каб гэта раскаштаваць, як мае быць, трэба стаць паляўнічым, трэба навучыцца забіваць, быць гатовым забіць у любы дзень і час, і быць гатовым паядаць, як дарослае, так і малое. Ты ты павінны забыцца на сваё сэрца, і тады пачнеш знішчаць сэрцы чужыя.